z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Żegnamy reklamy. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest czwartek, 9 dzień stycznia, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a na jej początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Głosowania trwają w Sejmie. Przyjęto uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec manipulowania faktami przez rosyjskich polityków. Polscy żołnierze w Iraku powinni wkrótce wznowić działania szkoleniowe, mówi o tym szef MON-u. Do sądu wysłany zostanie akt oskarżenia przeciwko grupie Jana S., króla dopalaczy. Sejm przyjął uchwałę w sprawie rosyjskich kłamstw. Chodzi o uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej. Prezydent Władimir Putin oskarżył kilka tygodni temu Polskę m.in. o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej. W Sejmie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jakie jeszcze punkty mają rozpatrzyć posłowie. Z najważniejszych punktów ustaw z punktu widzenia zwykłych Polaków posłowie mają przed sobą jeszcze głosowanie nad dwoma dokumentami, które reformują system emerytalny. Pierwsza wprowadza tak zwaną 13. emeryturę w wysokości 1200 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura w Polsce. Otrzyma je prawie 10 milionów osób. Drugi projekt podnosi najniższe emerytury i renty. Zgodnie z jego zapisami od marca mają one wzrosnąć o co najmniej 70 zł brutto. Wcześniej m.in. Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie rządowego projektu ustawy budżetowej i skierował go do pracy w odpowiednich komisjach. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że polscy żołnierze stacjonujący w Iraku powinni wkrótce wznowić działania szkoleniowe. Zawieszono je po atakach rakietowych przeprowadzonych przez Iran na dwie amerykańskie bazy, w których są również polscy żołnierze. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że jest w kontakcie ze stacjonującymi w Iraku żołnierzami. Dziś dotarła do nas taka informacja od naszego dowódcy kontyngentu, że czynione są przygotowania do tego, żeby misja, która dotychczas była zawieszona, żeby wróciła do swoich zadań. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z dowódcami wojskowymi natowskimi, z naszym dowódcą. Wszystko zmierza w tym kierunku, żeby proces deeskalacji, jaki wczoraj niewątpliwie miał miejsce, zakończył się sukcesem. Szef MON-u dodał, że infrastruktura NATO, z której korzystają polscy żołnierze, została nieznacznie uszkodzona i zostanie naprawiona w stosunkowo krótkim czasie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 71 członkom grupy Jana S., króla dopalaczy. Zdaniem śledczych narazili oni 16 tysięcy osób na ryzyko utraty życia. Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Północ tłumaczy, że śledztwo wszczęto po tym, jak w drugiej połowie 2017 roku w jednym z mieszkań na warszawskim Targówku znaleziono zwłoki 16-letniego chłopca, który zażył dopalacze. Tylko 5 osób wskutek zażycia dopalacza wprowadzonego we wrześniu 2017 roku do obrotu zmarło. Były też 2 osoby, które się zatruły. W piątek po ponad rocznych poszukiwaniach policjanci aresztowali na 3 miesiące herszta grupy Jana S. Grozi mu do 15 lat więzienia. Podobne kary grożą większości członkom grupy. Umorzono śledztwo w sprawie katastrofy w kopalni Zofiówka, gdzie w maju 2018 roku na skutek silnego tąpnięcia życie straciło 5 górników. Sprawę badała prokuratura okręgowa w Gliwicach. Śledczy podali, że charakter, zasięg i skutki wstrząsu były niemożliwe do przewidzenia. Biegli uznali, że wypadek nie był spowodowany czynnikiem ludzkim, czy też niewłaściwą organizacją pracy lub niedopełnieniem obowiązków. Katastrofa w Zofiówce była jednym z najtragiczniejszych wypadków w polskim górnictwie w ostatnich latach. Zginęło 5 górników, a 6 zostało rannych. Umowa na dostawę rur do budowy podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe podpisana. Zawarł ją operator gazociągów przesyłowych Gaz System oraz Europipe. Baltic Pipe ma z kolei połączyć polski i duński system przesyłu gazu, dzięki czemu trafi do nas gaz szelfu norweskiego. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że ta inwestycja jest prowadzona zgodnie z planem. Oczywiście Baltic Pipe to jest dużo więcej. To jest cały odcinek w Danii, to jest połączenie z norweskim systemem przesyłowym na Morzu Północnym, to są stacje kompresorowe i to jest oczywiście cały szlak transportowy na terenie Polski. Naimski dodał, że inwestycja jest ważnym elementem polskiej strategii energetycznej. Baltic Pipe będzie mógł transportować 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie do Polski. Do budowy podmorskiej części ma być wykorzystanych blisko 23 200 rur. Jeszcze na koniec informacja sprzed chwili. Sejm uchwalił ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Do tych informacji wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tej sprawie powiemy także niebawem w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Jeżeli chodzi o pogodę, wieczór tak jak i cały dzisiejszy dzień pochmurny i deszczowy, uwaga na marznące opady, na południowym wschodzie kraju jest i w najbliższych godzinach będzie bardzo ślisko. Są ostrzeżenia drugiego stopnia dla południowych powiatów Podkarpacia, także powiatu gorlickiego, to jest w Małopolsce. Informacje z ostrzeżeniami z dróg, oczywiście mile widziane, polecamy 2 2 i 7 3 i z góry dziękujemy. A na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 4 do 7 stopni, chłodnie na południowym wschodzie od minus 1 do 2 stopni, cieplej na zachodzie od 8 do 9 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym smartfonem Motorola One Action z trzema kamerami, oszczędzając 50 zł, płacąc tylko 849 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Sprawdźmy, co przed nami w programie do 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A na początek zapytamy o sytuację materialną polskich emerytów. Nad ich finansowym losem pochylili się dziś posłowie. Mają być dodatkowe pieniądze dla seniorów. W kwietniu wypłacane na poziomie 1200 zł brutto. Nie będzie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS razem z terminem wypłacania emerytury czy renty wypłaci to dodatkowe świadczenie. Jest potrzeba tego wsparcia. Samochody z podkręconym licznikiem plagą polskich dróg. Od początku roku niemal codziennie drogówka łapie kierowców, których pojazdy mają zaniżony przebieg. W starszych modelach przede wszystkim łatwiej było cofnąć z racji tego, że było to wykonywane w sposób mechaniczny. Licznik był cofany na przykład za pomocą wiertarki. Teraz już od wielu lat, kilkunastu lat wszystko bazuje na komputerach. Jak się okazuje, w Beskidach wilki coraz większym zagrożeniem dla ludzi, tak przekonują górale. Mamy z tym problem ze względu na to, że już zwykłe odstraszanie na przykład tą petardą czy psem czy jakimkolwiek, one nie uciekają, przestają po prostu uciekać. Poznaliśmy najlepsze szkoły średnie w Polsce. Na pewno jest to szkoła, w której trzeba trochę popracować. Noce są zarywane, bo jest dużo nauki. Jeżeli chce się robić coś poza szkołą, niektórzy zakładają firmy już nawet w trzeciej klasie, po skończeniu 18 lat. Jeżeli, prawda, chce się troszeczkę wyjść poza samą szkołę, to tak faktycznie czasem trzeba zarywać noc. A jak państwo wspominają swoją szkołę średnią, liceum czy technikum, proszę dać znać. A co poza sprawami krajowymi, w Pulsie Trójki porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. W programie zapytamy też o mały kraj, który od dziś musi mierzyć się z wielkimi problemami Unii Europejskiej. No to na tablicy piszemy Chorwacja i śpiewająco opanowujemy wiedzę dotyczącą Chorwacji. Zagrzeb przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jak Unią chce pokierować, o tym opowie Ernest Zozuń. Polecamy dobrego odbioru, proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Oj, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesna zmywarka Electrolux z funkcją Air Dry. Teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.

15 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ważny dzień dzisiaj, proszę państwa. Posłowie, o dziwo, przemówili jednym głosem. Może należałoby w związku z tym jakieś święto ustanowić. 9 dzień stycznia. No ale do rzeczy. Wyższe emerytury coraz bliżej. W Sejmie wszystkie kluby poparły nowelizację ustawy w sprawie podwyżki emerytur i rent. W parlamencie trwają też prace nad projektem dotyczącym tak zwanej trzynastki, czyli dodatkowego świadczenia wypłacanego raz w roku oraz tak zwanego 500+ dla seniora, z którego skorzystać będą mogły osoby starsze, niezdolne do samodzielnej egzystencji. W studiu Mariusz Szemiński. Dzień dobry, dzień Mariuszu. Dobry. Powiedz, kiedy emeryci będą mogli otrzymać ten zastrzyk gotówki? No, słyszeliśmy już w serwisie informacyjnym, że projekt dotyczący trzynastki został przyjęty w Sejmie, więc według zapewnień minister pracy i polityki społecznej Marleny Maląg trzynastki w wysokości 1200 zł brutto, bo to tyle, ile najniższa pensja, najniższa emerytura, mają trafić na konta emerytów już na wiosnę, no i mają być stałym dodatkiem wypłacanym co roku, a nie jednorazowym świadczeniem. W kwietniu wypłacane na poziomie 1200 zł brutto. Nie będzie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS razem z terminem wypłacania emerytury czy renty wypłaci to dodatkowe świadczenie. ZUS jest przygotowany. Liczymy na to, że w terminie będzie wszystko przeprocedowane i jest potrzeba tego wsparcia. A co na to sami zainteresowani? No, emeryci przyznają, że każdy dodatkowy grosz z pewnością im się przyda. Są to na pewno duże pieniądze. Przydałyby się. Przeważnie na wyjazdy, no i potrzeby domowe. Pomimo wieku to zawsze coś tam jeszcze trzeba. To już taka kwota, która może zadowolić każdego. Tylko ktoś musi za to zapłacić. A Andrzej Sadowski, ekonomista z Centrum imienia Adama Smitha, przyznaje, że trzynastki i inne dodatki są potrzebne emerytom, ale ma wątpliwości co do tego, czy faktycznie podreperują ich sytuację finansową. Polski emeryt ucieszy się z każdych pieniędzy, które dostanie, natomiast jest pytanie, czy te dodatkowe pieniądze pozwolą mu pokryć wzrost cen, który w Polsce jest już od wielu miesięcy i czy ten wzrost cen, który będzie w roku 2020, nie będzie znacznie większy niż oficjalne komunikaty podają, zwłaszcza kiedy dokonuje się codziennych zakupów. Dobrą wiadomością dla seniorów jest też to, że w tym roku świadczenia będą nieco wyższe, bo wszystkie sejmowe kluby poparły projekt podwyżek emerytur i rent. Jednak według posłanki Lewicy Magdaleny Biejat podwyżki powinny być jeszcze wyższe. Emerytom i rencistom należą się emerytury pozwalające na godną starość, a ta ustawa im tych godnych warunków i bezpiecznej starości nie daje. Apelujemy o realne podniesienie emerytury minimalnej oraz przyjęcie zgłoszonej przez nas ustawy, która gwarantuje emeryturę minimalną 1600 zł dla każdego, realnie kończąc nędzę wśród polskich emerytów. A Andrzej Sadowski dodaje, że poza podwyższeniem świadczeń warto też pomyśleć o zniesieniu podatków, szczególnie dla tych seniorów, którzy muszą dorabiać do swoich niskich emerytur. Emeryci od lat nie czekali na rozwiązania rządowe, tylko starali się za wszelką cenę pracować. Należałoby znieść ograniczenia podatkowe, jeżeli którykolwiek z osób posiadających prawo do emerytury podejmuje dodatkowe zajęcie, bo dodatkowe zajęcie nie jest kwestią hobby, tylko jest kwestią konieczności życiowych. A w tym roku tak zwane trzynastki trafią do prawie 10 milionów emerytów i rencistów. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Dalsze szczegóły i rozwój tej sprawy proszę śledzić serwisy Trójki. Co państwo na to? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Także jeżeli chodzi o sprawę finansów naszych seniorów. Zaczęliśmy od Stonesów, dziś bardzo mocno. No to idźmy za ciosem. David Bowie. As long as 3 minuty po godzinie 16. Pan Stefan już na posterunku i na słuchu donosi, że jego żona wraca do domu krętymi i oblodzonymi drogami w okolicach Krosna. Serdecznie panią pozdrawiamy, jeśli pani słucha Trójki. Bezpiecznego powrotu, bo za oknem ciemno, a na drogach niebezpiecznie. Temat jest blasków. Po zmierzchu, piesi, to plaga. Ja mam taki jeden sposób. Często, gęsto jeżdżę po tak zwanym terenie po zmierzchu. W moim samochodzie mam kilkanaście takich opasek odblaskowych. Jak tylko spotykam rowerzystę bądź pieszego, zatrzymuję się i wręczam mu taki odblask. Myślę, że od tego momentu będzie się czuł bezpieczniejszy i nie będzie zagrażał nam wszystkim. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko, śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. A my pozostajemy na drogach. Niemal codziennie drogówka łapie kierowców z tak zwanym podkręconym licznikiem. Rekordziści mają zaniżone kilometry nawet o kilkaset tysięcy, a wpadają podczas rutynowej kontroli, bo od 1 dnia stycznia policja podczas takiej właśnie kontroli może teraz sprawdzić stan licznika pojazdu. Takie podkręcanie nie jest trudne, mówi pracownik stacji diagnostycznej. Oczywiście, że jest taka możliwość. Są magicy różnego rodzaju, więc wykasowują wszędzie, gdzie się da. I takiego śladu już niestety nie znajdziemy. Nie Jak dochodzi do takich sytuacji, w której państwo łapią kierowcę, który ma przestawiony licznik? Policjanci z Dęskowolskiej drogówki w miejscowości Trzechy zatrzymali do kontroli drogowej BMW, którego kierujący przekroczył dopuszczalną w obszarze zabudowanym prędkość. Robert Latus z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Podczas kontroli policjanci, działając właśnie w ramach nowych uprawnień, sprawdzili także aktualne wskazanie drogomierza, a odczyt z licznika zweryfikowali w systemie informatycznym. Okazało się, że podczas przeprowadzonych badań technicznych samochodu do centralnej ewidencji pojazdów został wprowadzony na stacji diagnostycznej stan licznika o ponad 235 tysięcy kilometrów większy. W starszych modelach przede wszystkim łatwiej było cofnąć z racji tego, że było to wykonywane w sposób mechaniczny. Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. Licznik był cofany na przykład za pomocą wiertarki. Teraz już od wielu lat wszystko bazuje na komputerach. Ja nie chcę podpowiadać temu, kto zamierza to zrobić, jak ta procedura wyglądać ma. Natomiast gdzie te informacje zapisują? Zapisują się w sterownikach samochodu. Im nowocześniejsze auto, tym więcej sterowników taką informację o przebiegu zbiera. Policjanci w miniony weekend właśnie w trakcie takiej kontroli ujawnili kierowcę BMW. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. W trakcie sprawdzania stanu licznika wyszło, że jest o 60 tysięcy mniejszy niż ten stan, który został zarejestrowany przez diagnostę. Kierowca tłumaczył się tym, że ten drogomierz został przez niego wymieniony, natomiast nie wiedział również o tym, że od 1 również stycznia 2020 roku wszedł przepis, który mówi o tym, że jeżeli wymieniamy drogomierz na nowy, to mamy 14 dni na to, żeby jak najszybciej udać się do stacji diagnostyki. Diagnosta oczywiście sprawdzi, czy on jest sprawny i zarejestruje to w centralnej ewidencji pojazdów. Ktoś kupuje samochód, no i teraz tak, jedni mogą się tłumaczyć, że kupili używany samochód, ale nie wiedzą, jaki był tak naprawdę prawidłowy stan licznika. Dobrze pamiętać, aby przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży, w tej umowie znalazła się rubryka, czy też pole, w którym należy wpisać wartość przebiegu samochodu. Ewentualnie mamy wtedy podstawę już, jeżeli zostaniemy posądzeni o to, że my dokonywaliśmy korekt liczniku, mamy dowód w postaci umowy, na którym zawarty jest ten stan licznika. Można jakoś udowodnić, że to nie my ponosimy odpowiedzialność za przestawienie licznika? Każdy ma prawo w każdym postępowaniu próbować udowodnić swoją niewinność. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Natomiast postępowanie musi być wszczęte, bo taki jest nasz obowiązek. A okoliczności muszą być też zbadane. Te okoliczności, które podaje osoba, która w tym postępowaniu występuje. Jaki średni przebieg powinien mieć samochód? Są takie ramy, które szacowane są przez fachowców z branży motoryzacyjnej, że samochody miejskie z segmentu A i B, czyli te najmniejsze, które poruszają się głównie na dystansach miejskich, ten przebieg roczny mają w zakresie 10 tysięcy kilometrów. Samochody większe, kompaktowe z segmentu D, ten przebieg mogą mieć do 20 tysięcy kilometrów. Nie dotyczy to samochodu, który używany jest do transportu zarobkowego. No tutaj wówczas te przebiegi mogą być jeszcze wyższe. Dodajmy i pamiętajmy, co ważniejsze, właścicielowi pojazdu za zaniżanie wskazań licznika grozi nawet 5 lat więzienia. A tym tematem zajęła się Izabela Woźniak, także w tej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek, a dziś rozmawiamy także o sytuacji materialnej polskich emerytów. Mają być dodatkowe pieniądze dla naszych seniorów. Popieram 13. emeryturę czy rentę dla najstarszych osób. Cieszę się z tego, że starsi ludzie nie spotkają się z zawiścią, z jaką ja się spotykam, ponieważ moje dzieci są jakby beneficjentami innego świadczenia, 500+. W pracy spotkałem się z takim stwierdzeniem, że po co ja się ubiegam o podwyżkę, kiedy już dostałem 500+.

za Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Gorąco polecamy Państwu ten plebiscyt. W nim do odnalezienia na naszej stronie także ten utwór. Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Także po to jesteśmy, więc przekazujemy. Pani Zuzanna chciała podziękować wszystkim pieszym w kamizelkach poruszających się na nieoświetlonych poboczach, nieoświetlonymi poboczami. Pani Zuzanno, bardzo dziękujemy za te podziękowania. A my już teraz do szkoły. Zapraszamy do Trójki. A właściwie do szkół, i to nie byle jakich. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, najlepszym liceum w kraju, a najlepszym technikum, Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. To wyniki 22 rankingu liceów i techników 2020, przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Metodologia rankingu jest stabilna, dlatego że bierzemy pod uwagę wyniki z matur i na poziomie dodatkowym, i na poziomie podstawowym. Bierzemy sukcesy uczniów danej szkoły w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku technikum skuteczność w zdawaniu egzaminów zawodowych. Jaka jest recepta na to, żeby stworzyć najlepsze technikum w Polsce? To trzeba mieć w sobie odwagę i podejmować ryzyko. Sławomir Kasprzak, dyrektor Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie. Trzeba mieć dużo czasu i cierpliwość, żeby poczekać na efekty. I trzeba mieć pomysł na to, jaką szkołę stworzyć. Stałym elementem, czy stałymi elementami. Arkadiusz Stańczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Są świetni nauczyciele, świetni uczniowie, pomysł i dobra współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Bez zaangażowanych lubiących młodzież, ale jednocześnie wymagających nauczycieli dobrej edukacji nigdzie nie będzie. Oczywiście w tych najlepszych szkołach zabiega się o najlepszych nauczycieli. I to czasami się zabiega tak jak o dobrych piłkarzy. Są transfery, zakupy. To jak wygląda nauka w najlepszym technikum? Na pewno jest to szkoła, w której trzeba trochę popracować. Piotr Stadnicki z Technikum Mechatronicznego w Warszawie. Ta szkoła bardziej stawia ambicje na tyle wysoko, żeby ludzie chcieli dużo robić. No co, są zarywane, bo jest dużo nauki? Jeżeli chce się robić coś poza szkołą. Niektórzy zakładają firmy już nawet w trzeciej klasie, po skończeniu 18 lat. Jeżeli, prawda, chce się troszeczkę wyjść poza samą szkołę, to tak faktycznie czasem trzeba zerwać noc. A czy coś się zmieniło w tych rankingach na przestrzeni ostatnich lat? Zjawiskiem takim, na które należy zwrócić uwagę, jest coraz wyższa pozycja tak zwanych liceów akademickich. Po prostu uczelnie również się angażują w to, żeby swój potencjał edukacyjny jak gdyby udostępniać tej generacji przyszłych studentów. Nowym zjawiskiem w polskim krajobrazie edukacyjnym są właśnie licea akademickie. Ta szkoła ma wyjątkowe jakby warunki. Jakub Kwiatkowski z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Ma wiele możliwości, które można wykorzystać w celu spełniania swoich pasji i marzeń. Możemy wspólnie uczyć się na różnych kołach zainteresowań, na laboratoriach, ćwiczyć razem, wymieniać się informacjami, motywować się nawzajem, także możemy uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. No jest to wyjątkowa atmosfera i wyjątkowe możliwości. A jak Państwo wspominają swoje liceum lub oczywiście technikum? A o najlepsze szkoły pytała Monika Suszek. Silver lining cloud. Oh, and I 14 minut do godziny 17. Czuć wiosnę, proszę Państwa, czuć wiosnę, no ale na razie nie u nas. Pani Jolanta donosi, że w Szkocji po huraganie ptaszki ćwierkają w styczniu, co oznacza, że krokusy zakwitną już za miesiąc. Pani Jolanto, no mamy nadzieję, że ten huragan to nic poważnego, ale proszę dać znać. A my teraz ze Szkocji do Chorwacji. Zapraszamy do Trójki. Bo to właśnie Chorwacja od 1 dnia stycznia formalnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Dziś w Zagrzebiu ją oficjalnie zainaugurowano. No to z tej okazji krótką szkolną powtórkę z wiedzy o Chorwacji przedstawi Państwu Ernest Zozuń. No to na tablicy piszemy Chorwacja i śpiewająco opanowujemy wiedzę dotyczącą Chorwacji. In Croatia I'll be. Along the Adriatic Sea. Croatia is located in southeastern Europe. Chorwacja jest położona na południu Europy. Jej topografia to głównie niziny, ale ma też piękne góry. Najdłuższą rzeką jest Sava, która wpływa do Dunaju. Chorwackim kwiatem jest irys, narodowym zwierzęciem kuna. No i waluta to też kuna. Zapisane zostało? No to teraz zostaje zapamiętać. Tym bardziej, że jak mówił Marcin, od początku roku Chorwacja sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. A dziś do Zagrzebia zjechali się wszyscy unijni oficjele. To też mówił Marcin. By oficjalnie... Tak, tak, oficjalnie sprawę załatwić. To na tablicy zapiszmy kolejne hasło. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i też... Śpiewająco. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy obradom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten zapoczątkowano jeszcze w czasach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, ale utrzymał się po zmianie wspólnoty w Unii. Prezydencja pełniona jest przez pół roku rotacyjnie przez wszystkie państwa członkowskie. Chorwacja pełni ją po raz pierwszy. Pierwsza prezydencja chorwacka staje wobec poważnych wyzwań, jakimi są Brexit, negocjacje nowej perspektywy budżetowej i nowy ład klimatyczny w Unii. Do tego Chorwaci stawiają sobie za punkt honoru przyspieszenie negocjacji unijnych z innymi państwami bałkańskimi. No to jest po prostu copy-paste firmy, ta zatoka, my to nazywamy Kolorinia, jeden z najstarszych portów dubrownickich. No i to w firmie jest po prostu identycznie, tu się nic nie zmienia. Tutaj właśnie bardzo często Sansa rozmowy prowadziła na tym małym molo, to była taka ichnia ulubiona zatoczka. Zaskoczyłem Państwa nieco tą grą o tron. No ale zacznijmy teraz lekcję historii i może nie tej dawnej, a tej, która właśnie się pisze. No właśnie, w kajeciku i na tablicy zapisać należy nazwisko nowego prezydenta Chorwacji, który w miniony weekend wygrał wybory. To Zoran Milanović. Dobrodošli u tvornicu pobjeda. Drodzy przyjaciele, pozdrawiam Was z okazji wielkiego zwycięstwa. Zrobiłem tak, jak obiecałem. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, ale i tym, którzy na mnie nie głosowali. Nie chcę dzielić obywateli chorwackich, zwłaszcza na tle rzeczy, na punkcie których wszyscy są bardzo wrażliwi. A bardzo wrażliwi Chorwaci są na punkcie osądzania zbrodni wojennych z lat 90. głównie. Kandydat Socjalistycznej Partii Chorwacji pokonał walczącą o reelekcję Kolindę Grabar-Kitarović. Tak, tak, tę panią prezydent, która oczarowała wszystkich na futbolowych mistrzostwach świata, ściskając w strugach deszczu piłkarzy. In Croatia I'll be, along the Adriatic Sea. No, mokry podkoszulek niezbyt się Chorwatom podobał, no ale tego na naszą tablicę pisać nie będzie. No i to byłby koniec lekcji. Dziękujemy za tę lekcję. Nauczycielem był Ernest Zozuń, a ja tylko dodam, że Chorwacja na czele Rady Unii Europejskiej będzie stała do końca czerwca. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię.